اوس می هم یو لاس کی تور بل کی ڈال دا وطا می فن دا می هنر دا می کمال دا لفطرتا می نفرت لغلام ایدا ما پسرو وینو گٹل استقلال دا پما پاتی جواب ز کد چان شتا و ما حل کڑی هر چاند مین سوال دا لامی غشید غلیم پوٹتر خخ دی ما مات کڑای دا هر عصر هر دجال دا دیر سر مستا مولا زورا غور زوالی ورشا وی اکڑا بختانا چلی حال تا لجهاد او لجنگو نوستڑی نیو لپخوانا موک لک عزم لول مرال دا پر افقو را خوری سپین سپیدی دی ود دور تم زنکی بل کردی مو مشال دا عرفانی چاچی زمونگا سیالی کڑی اوس پو حال دا تنزل او دا زوال دا